صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayı içerisindeki en büyük hakikatlerden bir tanesi teravih namazıdır. Teravih namazı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin üzerine farz olur endişesi ile 3 ya da 4 defa kıldığı, daha sonrasını ise evinde kıldığına dair rivayetler bulunan ibadetlerdendir. Teravih namazı isminden anlaşıldığı üzere istirahat üzere kılınan, rahatlamak üzere kılınan bir namazdır. Teravih denilmesinin sebebi 4 rekat üzere kılınan her namazdan sonra istirahat etmek üzere kılınan bir namaz olmasından dolayıdır. Buna göre teravih namazı alimlerin çoğuna göre sünnet olan bir namazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa Mescid-i Nebevi'de bir grup sahabi ile birlikte kılmıştı. İkinci gün sahabelerin artışı gözlenmişti. Üçüncü gün sahabiler daha çoğalmış, dördüncü gün ise Mescid-i Nebevi'de yer kalmamıştı. Buna binaen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelen insanların çokluğunu duyuyor fakat teravih namazı kılmak için onlara imamlığa geçmiyordu. Sabah namazından sonra ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyuruyor. Evet, geldiğinizi gördüm fakat size bu ibadetin farz kılınmasından korktum buyurmuştur. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü gecede Mescid-i Nebevi'yi doldurup taşan o sahabiler hakkında teravih namazının kendilerine farz kılınması endişesinden dolayı kıldırmadığını, onlara imamlığa geçmediğini buyurmakta. Sabah namazından sonra ise size farz olur endişesi ile geçmedim buyurmakta. Sevgili dinleyenler, teravih namazının kaç rekat kılındığı hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen belirli bir rivayet yoktur. Ancak hadis kitaplarına göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan gelen bir hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek Ramazan ayı içerisinde ve gerekse Ramazan'dan sonraki günler içerisinde bir gecede en fazla kıldığı rekat sayısı 13 olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla Ayşe radıyallahu anha annemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan içerisinde gerekse Ramazan dışında 13 rekattan fazla namaz kılmadığı sahih hadisle rivayet edilmiştir. Dolayısıyla muhaddislerin çoğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek Ramazan'da ve gerekse Ramazan'ın dışında bir gecede 13 rekattan fazla namaz kılmadığı sabit olmuştur. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 3 rekatında vitir namazı kıldığına göre bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 8 rekatlık bir teravih namazı kıldığına işaret etmektedir. Bu konu hakkındaki rivayetler değişik şekildedir. Ulemaların bazısına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekat teravih kılmış ve 3 rekat da vitir namazı eklemiştir. Bu şekilde sayı 13 rekata erişmiştir. Bazı alimlere göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 rekat teravih kılmış ve 3 rekat üzerine ekleyerek 11 rekat kılmıştır. Daha sonra kıldığı 2 rekat ise sabah namazının sünneti olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı 13 rekatlık namaz çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teravih namazı hakkında belirli bir adetle sınırlandırmaması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin üzerine farz olması endişesinden dolayı ve yine kendisinin şu hadisinden dolayıdır. Her kim Allah'ın vaadini doğrulayarak, farzlarına inanarak, dünyevi bir amacı olmaksızın Allah'tan ecir ve sevap bekleyerek Ramazan'ını değerlendirirse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar hadisince teravih namazının sınırını belirlememiştir. Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayına ait ibadetlerden olan teravih namazı yine Ramazan ayının en büyük şiarlarındandır. Müslümanların üzerlerine büyük bir ruhani etki bırakan teravih namazı, bütün ulema ve müminler nezdinde 20 rekat olarak icmaya varılmıştır. Bununla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asla 20 rekat kılmadığına dair çeşitli rivayetler bulunduğu gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 rekat kıldığına, hatta 36 rekat kıldığına, 39 ve 41 rekat kıldığına dair bazı zayıf rivayetler de vardır. Bununla birlikte İmam Şafii rahmetullahi aleyh teravih namazının 39 rekat olduğunu buyurmaktadır. Alimlerin çoğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazının sayısını belirtmediği gibi Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayete göre de 13 rekattan fazla namaz kılmamıştır. Teravih namazının 20 rekat kılınması ilk defa Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu döneminde olmuştur. Buna göre rivayetler şu şekilde sıralanmaktadır. Birinci rivayete göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmakta: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece namazını kıldı. Cemaat de onunla birlikte kıldı. Ertesi gece kıldığı namazda insanlar bir hayli çoğalmıştı. Üçüncü ve dördüncü gecede insanlar yine toplandı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasından çıkmadı. Ancak sabahleyin namazdan sonra şöyle dedi: İşlediğinizi, yani geldiğinizi gördüm, duydum, ancak bu namazın sizin üzerinize farz olmasından endişe ettiğimden dolayı çıkmadım, buyurdu. Sevgili dinleyenler, bu hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sadece 3 ya da 4 gece mescitte bir grup sahabi ile birlikte teravih namazı kılmıştır. Daha sonra sayının çoğaldığını gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teravih namazının insanlara farz olmasından endişe etmesi hasebiyle onlara bir daha teravih namazı kıldırmamıştır. Teravih namazının Hazreti Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'ya nispet edilmesinin sebebi, kendisinin tarafından teravih namazını kıldırılmak üzere Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'nun görevlendirilmesi sebebidir. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Abdurrahman bin Abdülkari radıyallahu anhu'dan bir rivayetle şöyle demiştir: Ramazan ayında bir gece Hazreti Ömer ibn Hattab ile birlikte mescide çıktım. Bir de baktım ki insanlar ayrı ayrı cemaatler halinde namaz kılıyorlar. Kimisi tek başına teravih namazını kılarken diğer bir kişi de yine teravih kılıyor. Buna da bazı kimseler uyup teravih namazını onun arkasından eda ediyorlardı. Bu hali gören Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu kimseleri tek okuyucunun, tek bir imamın arkasında toplasam bu dağınık halden çok daha iyi hayırlı olur buyurdu. Sonra buna kesin karar vererek insanları Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu imamlığında topladı. Ravi şöyle devam etmekte. Sonra yine Hazreti Ömer ile birlikte başka gece mescide çıktım. İnsanlar imamları Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'nun namazı ile namaz kılıyorlardı. Bu durum karşısında Hazreti Ömer radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Bu ne güzel bir adettir. Bu namazı gecenin bir bölümüne tehir edenler gecenin hemen evvelinde yani yatsıdan sonra kılanlardan daha faziletlidirler. İnsanlar o zaman teravih namazını gecenin hemen evvelinde kılıyorlardı. Sevgili dinleyenler, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'yu imam olarak seçmesinin sebebi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi sebebi iledir. Onlara imamlığı Allah'ın kitabını içlerinden en güzel okuyanı yapsın. Hadisince Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu mescitte teravih namazı kıldırmak için imam seçilmiştir. Bu hadise göre ilk defa sünnet olarak teravih namazını kıldıran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu 3 ya da 4 gece kıldırılmıştır. Sonra ümmetine sırf şefkati ve merhameti nedeniyle bunu kılmak üzere mescide çıkmamıştır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadetin farz olmasından endişe ediyordu. Bu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını Ramazan'da gece yarısında mescitte kılmıştır. Birçok kimseler de kendisiyle birlikte mescitte namaz kılmıştır. Sevgili dinleyenler, teravih namazının kaç rekat kılınacağı konusundaki ihtilaflar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması ile Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun uygulamasından kaynaklanmaktadır. Buna göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilen hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlere göre 11, bazı rivayetlere göre ise 13 rekattan fazla namaz kılmamıştır. Buna binaen Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu imamlığındaki cemaat için 20 rekat kılmalarını söylemiştir. Bu konudaki rivayetler yine müteaddittir. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer radıyallahu anhu ilk önce Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'ya 13 rekat kıldırmasını emretmişti. Daha sonraki zamanlarda ise bu sayı Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu'nun fetvasıyla 20'ye yükseltilmişti. Bazı rivayetlerde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 20 rekat yahut da 23 rekat kıldığına dair bazı rivayetler vardır. Buna göre Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun mescitte Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'nun imamlığında kılınan cemaat hakkında bu ne güzel bir bid'attir demesi alimlerce şu şekilde açıklanmaktadır. Bunlardan birincisi öncelikle Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu amelin bir bid'at olarak İslam dinine girmesine engel teşkil etmemiştir. Çünkü bu amel öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uygulanmıştır. İnsanların çoğalmasını gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu amelin kendilerine farz olmasından korkması hasebiyle bu ameli ara vermiştir. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Benden sonra benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine kesinlikle sarılmanızı emrediyorum. Onlar üzerinde gayet titiz olarak durun, ihmal etmeyin buyurulmaktadır. Dolayısıyla bu ibadetin bir bid'at olarak İslam ümmetine bizzat Hazreti Ömer radıyallahu anhu tarafından sunulmuş olmasını söylemek, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya yapılacak en büyük haksızlıktır. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anhu hiçbir zaman İslam dinine bid'at katan bir insan olarak tanınmamıştır. Kendisinin böyle bir şahsiyeti olmadığı gibi İslam dinine bir bid'at bulaştırmak, teravih namazını 20 rekat olarak bir bid'at başlatmamıştır. Dolayısıyla bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi uygulamasıdır. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırf ümmetine farz kılınacak olması korkusundan dolayı bu ibadete ara vermiştir. Bununla birlikte Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu'nun ne güzel bid'at sözlüğü aslında şer'i ıslahla değerlendirilmemiştir. Buradan maksat dinin içerisine yeni bir ibadet katmak, yeni bir ibadet şekli belirlemek maksadıyla açıklanmamış, belki bu bid'at sözlüğü lugavi manada güzel bir adet, güzel bir haslet olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu'nun insanları fitneye düşürmek, onların ibadetlerine gölge düşürmek maksadıyla yapılmadığı açıktır. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi ve yine Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun bu uygulaması bütün ümmetçe kabul edilmiş ve yine bütün fukaha ve muhaddisler tarafından kabul görmüştür. Buna göre kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi üzere cemaatle 13 rekat kılarsa yahut da Hazreti Ömer radıyallahu anhu Efendimizin fetvası üzere 20 rekat kılarsa ikisi de isabet etmiştir. Fakat her kim asli olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine ve sünnetine ittiba etmek istiyorsa teravih namazını vitir ile birlikte 13 rekat kılmalıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asli olan uygulaması bu şekildedir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun uygulaması da bütün alimlerce icma görmüş bir uygulamadır. Bunlardan başka teravih namazını hızlı kılmaktan daha ziyade ikişer rekat olarak kılmak gerekmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 11 rekat kılmış olması buna delalet etmektedir. Rekatlar ikişer kılınmalı ve her 4 rekattan sonra sünnet olduğu üzere dinlenmeli, istirahat etmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve daha sonrasındaki Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun teravih namazlarında sahabiler şöyle söylüyorlar. Biz öyle kılıyorduk ki sahurun bizden geçeceğini korkuyorduk. Yani sahur vaktinin geçmesinden endişe ediyorduk. Teravih namazında ayetler o kadar uzun tutulurdu ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu durumu şöyle anlatıyordu. La tes'el min husnihinne ve la tulihinne. O rekatların güzelliğinden ve uzunluğundan hiç sorma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileriyle birlikte teravih namazını kılarken gecenin ilerleyen vakitlerine hatta fecrin ışıklarına kadar devam ediyordu. Bundan dolayı sahabi sahurun kendilerinden geçmesinden korkuyorlardı. Aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde de teravih namazı kılan sahabiler ayetleri o kadar uzatıyorlardı ki ruku ve secdeleri o kadar uzatıyorlardı ki teravih namazı fecrin neredeyse ilk ışıklarına kadar devam ediyordu. Böyle bir teravih namazı kılınıyordu. Rivayetlere göre Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'ya her rekatta 100 rekat okumasını tavsiye etmişti. Allah azze ve celle'ye kıyam ile, ruku ile ve secde ile teravih namazları tamamlanıyordu. Rabbim tıpkı onlar gibi teravih namazının şuuruna erebilmeyi, teravihi sindirebilmeyi